ان الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي. دلائل عقلیه په مسله توحید الله تعالی ون. الله تعالی هغه ذات دی چې تاسو وچی دانه وکړی، الله تعالی دا غینه شینکی راوټو کوي، الله تعالی دا ذات دی. ان الله یقینا الله تعالی فالق الحب والنوى سرون کې رزدانو والنوى او دا اډوکو، حب دانه، نوا عام اډوکی دی او دا سیزړی وغیرہ. یخرج الحی راوباسی الله تعالی ژوندې من المیت رملنا ومخرج المیت ومخرج المیت راوباسی راوستون کې الله تعالی د مړ من الحی د ژوندینا. د دې تم پنځه تفسیرونه او پنځه معنی مخکې دا بیان شوی. ذالکم الله دغه صفاتون ولا الله تعالی دغه صفاتون ولا الله تعالی دې فانا توبگون نو سرنګي اوریدل شي تاسو د حق نه د توحید الله تعالی نه کم طرف ته اوړی، د الله تعالی د دین نه جمهوریت طرف ته او بدینی طرف ته تاسو اوړی. فالق الاسبع دا بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې. الله تعالی هغه ذات دی چې د شپې تیاره ده د سار رڼا الله تعالی راوخیږي نو د شپې او تیارې ختم شي. الله تعالی هغه ذات دی چې شپې د آرام دپاره پیدا کړی ده. الله تعالی هغه ذات دی چې نور سپوږمۍ پیدا کړی دي. نو دغه ذات عبادت وکړي د هغې توحید ومنئ. فالق الاصباح سرون کې دی د تیارو د شپې په سبا باندې اصل لسې دی. فالق ظلمت اللیل بالاصباح اصل عبارت دسې دی. الله تعالی سرون کې دی شلون کې دی د تیارو د شپې په رڼا د سبا باندې. وجعل اللیل سکنا او جوړه کړې ده الله تعالی شپه د آرام دپاره. والشمس والقمر د شپه د آرام دپاره الله تعالی پیدا کړی ده. یو ظاهری آرام درې نه مراد دی. دماغ بند شي استعمالیږي نه. نو د دې وجه نه کله چې انسان سار راپاڅي دمه شوی د دې دماغ او د انسان د بدن مثال د یو مشیندری دی. مشیندری ټوله ورځ چلیږي. نو کله چې مشیندری بند کړلی شي ګرمایش یې ختم شي او هغه دمه شي نو دغسې انسان دا مشیندری ټوله ورځ چېره چلیږي. نو کله چې د شپې آرام وکړي دماغ یې بند شي نو اوس بیا په آرام بند شي. او دویم یو بهترین تفسیر علما کرام بیان کړی دی. وجعل اللیل سکنا او جوړه کړې ده الله تعالی شپه د آرام دپاره. د الله تعالی د نیکانو بندګانو دپاره شپه د آرام ده، ځکه د ورځې چېرې مشغولتیاګانې دي، شور و شغب دی. نو د شپې د الله تعالی عبادت وکړي، دوه رکاته، څلور رکاته، شپږ رکاته مونځ وکړي، نو مؤمن مسلمان ته په څه باندې آرام ملوي؟ د الله تعالی په عبادت باندې. او د الله تعالی عبادت خصوصا د شپې ډیر په مزیداره طریقه باندې کی. والشمس والقمر او پیدا کړی دی الله تعالی نور او سپوږمۍ خصبانه د پاره د حساب کتاب. په دې سپوږمۍ او په دې ورځې باندې دا چې تیریږي په دې باندې خلق د میاشتو د کلونو د ورځو حساب کتاب کوي. یا حساب په معنا ده ویشتونکي د پاره د شیطانانو. ذالک تقدیر العزیز العلیم دغه اندازه دغه زورور د العلیم چې پوهې دی په هر څه باندې. دریم دلیل په مسله توحید الله تعالی باندې. هو الذی خاص الله تعالی هغه ذات دی. جعل لکم النجوم چې پیدا کړی دي ستاسو د پیدې دپاره ستوري. لتهتدوا بها دې دپاره چې لاره معلوموئ په هغې سره فی ظلمات البر په هغه تیارو د وچه کې والبحر او دریاب کې. دې کې د ستورو یوه پیدا بیان شوې ده. تاسو په دریاب کې سفر کوئ او یا په وچه باندې سفر کوئ نو په دې ستورو باندې خپلې لارې معلوموئ. اوس دا حساب کتاب خلق نه کوي خو لیکن ستوري دا د خپلو علاقو دا طرف دی، زه دې طرف ته روان یم. په دې باندې په ستورو باندې دغه پیدا شتې دغه معلومات دي کې. سورة الملک کې براشي بله پیدا د ستورو. لقد زینا سما دنیا بمصابیح الله تعالی دا اسمان د دنیا دا خیسته کړی دی په ستورو باندې. او بله پیدا الله تعالی بیان کړی ده وجعلناها رجوما للشياطين په دې باندې شیطانان ویشتلی کی. او هو الذی خاص الله تعالی غزا دی جعل لكم النجوم چې پیدا کړی دي ستاسو لپاره دې لپاره ستوري. هغه پیدا سره لتهتدوا بها دې لپاره چې لار معلوموي په غیوانې پی ظلمات البر په تیارو د وچه کې والبحر او دریاب کې. قد فصلنا الآیات یقینا په تفصیل سره بیان کړی دي مونږه دلیلونه توحید لقوم یعلمون دا قوم د پاره چې هغه پوهیږي. څوک چې د الله تعالی په دین باندې پوهیږي نو د هغې دپاره د الله تعالی د توحید دلایل چې هغه بار بار بیان شوی. دلیل عقلی انفسی بل دلیل هو الذي خاص الله تعالی ذات دے انشاکم چ پیدا کړی تاسو من نفس واحده د یو نفسنا چې آدم علیه السلام او یا د هر چا مور او پلار تی مراد دی د یو نفس نه چیرې د خپل مور نه انسان پیدا دی په مستقر نو تاسو لا زید آرام دی او مستودا او زید سپارنی نه زید کې خودو دی د دین مراد څه شه یو معنا په سری نو کړی دا مستقر نو مراد پدې ده کې مستقر نو مراد اسلاب د آبا او تی مراد دی انسان په شکل د نطفه دی د پلار په شاکی او مستودع او زید خودو مراد درینه رحیم د میندو تی مراد دی تفسیر زاد المسیر دغه معنا کړی ده دوی معنا په سری نو کړی دا په مستقر زید گردیدو دے پا ورس کی او مستودع او زید آرام دے رشپی انسانان دا ورز گردی او دا سی نور ساریو غیر دا ورز گردی بیا دا شپی زید دا غیر دا شپی زید ترازی دا آرام دا پارا در این مانا پا سرینو کلی دا مستقر نمرات دنیاوی جون تی مراد دے او دا مستودع نمرات کرے برزخی زندگی تی مراد دا انسان پا دنیا کی گردی خلیکن دا مرگ نورست و پا قبر کی خودلیشی و مستقر نو زید گردیدو دی په دنیا کې او مستودا او زید سپارن دی په برزخ کې بیا قبر کې کې خودلې قد فصلنا الايات یقینا تفصيل سره بیان کړی مونږه دلایل د توحید الله تعالی و قوم يبقون دا قوم د پاره چې هغه پویږي هغه پوی لري بل دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې دی ته وګورئ زمکه وچی الله تعالی په هغه باندې باران نوري تغې نشین کې راوټو کېږي بیا چې کله پسونه راوټو کېږي په هغې کې دانې ته وګورئ د غنم دانو ته وګورئ د جوار دانو ته وګورئ کجوري ته وګورئ او دغسې انګورو ته وګورئ خونانو ته وګورئ انارانو ته وګورئ دا د الله تعالی په توحید باندې دلایل دي هو الذي خاص الله تعالی غذات دی اندله من السماء چې راورئ د بره طرف نه مانو به د باران فاخرجنا به رباس مون پاغی سره نبات کل شین بوټی هر قسم بوټی الله تعالی پاغی باندې راو ټوکی فاخرجنا نرباس مون غامین هو دا هغه بوټونه خزرن شینکی دا غین راو ټوکی الله تعالی نخرج منه رباس مون دا غین حبن دانی متراکبن لان دیوان نه یو بل سر متصل وګره دی وگی تو وګره کنه دا جوار وګره یا دا غنم یا وربش وګره وگی تو وګره و من النخل و دکجورنا من طلعها دکسولو داغین قنوانون غنچن کنه دی دانیتون نزدی نزدی دکجوری اغی تاو گره چی کجوری سنگا غنچن کنه نیولی دی او داغی مجوی تاو گره و جناتی نوباغونا من آنابین دانگورنا انگور تا تاو گره پاگی که وڑی وڑی پکنه دی و اللہ تعالی سنگ پر سولی دی پاگی که دانن سنگ اوب دی اللہ تعالی دیر عجیب داد دی سمر خوگی دی پر دی که دا شربت دا کم طرف نراغه و زیتون او خونه و رومان و انار متشابهن و غیر متشابه دا خونه او انار یو شاند کیری په پانو کې ریبل سره و غیر متشابه او ندی یو شاند کی په میوه کې تفسیر زاد المسیر د غلی کړی متشابهن ورقه د یو بل سره پانه یو شاند کیری لیکن مختلف ان سمرو دغه میوه ته بیا وګوره د یو بل نه بالکل بدل د خونه ونه او د انار ونه یو بل ته نږدې دی په پانو کې تقریبا لری نه چخکاری نه پیجندل کی خلیکن بیا چې میوی ته وګورئ نو پاغی کې ډیر لوی فرق دی انظرو وګورئ الی ثمره میوې داغه ته اذا اسمره کله چې میوی ونیسی وینعه او وګورئ پخیدو داغه ته بیا کله پخیږي تاسو وګورئ اول په ونه کې ګلونه وشي بیا ګلونه اوریږي معمولی واړه واړه چیزونه پیدا شي بیا میوش نه بیا وګورئ هغه پخه شي داغه خوندونه ته وګورئ دا کارونه سوک کی دا الله تعالی کی ان پی ذالکم یقینا بدی کی لایات دیر دلنه توحید الله تعالی لقوم یؤمنون دا قوم د فرا چا ایمان لري چا کی چی ایمانی نو هغه پرې وانی پوی وجعلوا لله شرکاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنین وبنات دی آیات کې الله تعالی زورانه جګر کین چې چا پیریان اولیا او ملائک د الله تعالی د الله تعالی سره شریکان کړی دي هغه ته الله تعالی زوره نه ذکر کوي دي دي کې په عبارت کې تقریر ده مفسرین لیکلی دي اقر لله بما تقدمه ډیر خلک دا سری چې دا مخ کی کارونه الله تعالی را پاره ثابتای او دې اقرار کئ چې دا ځمکه او اسمان الله تعالی پیدا کړی دی، باران الله تعالی ورای، په دې ونه کې میوی الله تعالی پیدا کړی دی، پسونه الله تعالی پیدا کئ، د دې اقرار کئ او وجعلوا لله شرکاء الجن، او بیا غنی د الله تعالی را پاره شرکاء الجن شریکان د پیریانو، و خلقهم او حال دار چې پیدا کړی دی الله تعالی دی ولرا، و خرقوا له بنین او بنات، او جوړی په دروغ باندې دا خلق ته الله تعالی لپاره بنین او بنات زامن او لونه دا الله تعالی لپاره په دروغ باندې جوړی، خرقو خرق په دروغ باندې جوړول دا الله تعالی، یعنی خرق دې ته ولیکيږي یو شی په حقیقت کې نشته رې چې خدا خلق یې جوړی، نو دا الله تعالی سره شریکان په حقیقت کې نشته رې خو لیکن دا خلق یې رضان نه جوړی، خرقو له بنین او بنات بغیر علم، وجعلوا لله او غنی دیو اگرځي دیو د الله تعالی لپاره شرکال جننی شریکان د پیریانو، و خلقهم او پیدا کړی دی الله تعالی دغه پیریانو لره، دا خود الله تعالی مخلوق دی الله تعالی پیدا کړی دی، و خلقو لهم او په دروغ باندې جوړی دی الله تعالی لپاره بنین او بنات زامن او لونه بغیر علم بغیر د پوینه بغیر د پوینه، سبحانه پاک دی الله تعالی او تعالی عما یصفون، او چت دی دغه سنه چې دی دیو بیانې دی الله تعالی لپاره، دیو چې د الله تعالی د پاره سره دیو چې د الله تعالی د پاره سره جوړی الله تعالی د الله تعالی د پاره سره بیانای الله تعالی د غینه پاک دی الله تعالی د شریکان نه پاک دی او د اخر کې الله تعالی د پاره بیانای